Hazırlayan ve sunan Aslıhan Mumcu. Bugün 19 Temmuz 2018. Gündeme ses alanında Pencere adlı programdayız. Konumuz Joseph Beuys ve 7000 Meşe. Öncelikle Beuys'u tanıtmak isterim. Joseph Beuys, 1921 yılı Almanya doğumlu, çalışmalarında hümanizm, sosyal felsefe ve antropozofi ile bağlantılı kavramları ele almış, çok yönlü bir sanatçı. Sanatın genişletilmiş tanımı ve sosyal heykel fikri ile tanınmış, sanatın yaratıcı ve katılımcı bir rol oynayarak toplumu ve siyaseti şekillendirebileceğini savunmuştur. Beuys'un çocukluk döneminde doğaya olan eğilimini ortaya çıkararak evlerinin arka bahçesinde çalışmalar yapmaya başladığını biliyoruz. Botanik koleksiyonu oluşturmaya doğru yöneldiği çalışmaları, çevresinden topladığı hayvanlarla hayvanat bahçesi ve laboratuvar kuracak kadar ilerlemiştir. Bitkiler, hayvanlar, ağaçlar ve mantarlar hakkındaki gözlemlerini not etmiş, yer altına gizli geçitler yapmıştır. Beuys'un çocukluk dönemlerinde yaptıklarını anlayabilmek için Alfred Adler'in İnsan Tabiatını Tanıma adlı kitabından bir alıntı yapmalıyım. Bir çocuğun herhangi bir oyuna yaklaşım biçimi, seçtiği ve önem verdiği oyunlar, çocuğun çevresine karşı tavrını, çevresiyle ilişkilerini ve başka insanlarla kendisi arasında nasıl bir bağlantı kurmuş olduğunu dile getirmektedir. Beuys, Düsseldorf'ta sanat eğitimi gördüğü sırada oldukça başarılıydı. Akademi, Beuys gibi başarılı öğrencilere stüdyo veriyordu. Beuys da tıpkı eskiden ailesinin evinde olduğu gibi, bu stüdyonun bir köşesinde kimyasallar, hayvanlar ve bitkiler üzerine bir laboratuvar kurmuştu. 1952 yıllarında Beuys, Leonardo, Stanier ve Goethe ile ilgileniyordu. Farklı yaklaşımlarda olsalar da bu kişiler Beuys'un sanat, yaşam, zaman ve kozmoza olan ilgisinin arkasındaki kişiliklerdir. Bu ilişkiler üretimlerinde de gözlenmektedir. Beuys, yaşamının inişli çıkışlı zamanlarında kendini doğaya yönlendirerek iyileştiriyordu. 1961 yılında Düsseldorf Akademisi'ne profesör olarak seçildi. Sanatçı, akademiye girmesiyle beraber eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini belirginleştirmeye başlamıştı. Beuys'a göre sanat üzerine çalışmak isteyen biri mutlaka çalışmalıydı. Bu düşünceyle akademiye kabul edilmeyen öğrencileri kendi sınıfına kabul ediyordu. Ona göre yeteneğe başka şekillerde değer biçilmeliydi. Dosyası yüzünden yargılanma durumu oldukça yanlıştı. O, önce olarak başka değerleri ortaya çıkarmak istiyordu. Beuys'a göre üniversiteler herkese sanat eğitimi vermeli ve sonrasında bu kişiler uzmanlaşacakları alanda öğrenim görmelilerdi. Tüm eğitim sistemi yenilenmeliydi. Okulda 10 saat izole bir ortamda ders vermenin hiçbir anlamı yoktu. Örneğin matematik öğretmenleri devamlı olarak sanat dersleri de vermeliydi. Matematik, sanat gibi heykelimsi bir yaratıcı güce sahipti. Bu tarz bir eğitime anaokulundan başlanması gerekiyordu. Bir heykele şekil vermek gibi insanoğlu da yoğrulmalıydı. Sanatçıya göre bugünkü eğitim yüzünden gençler egoist eğilimler sergiliyor ve iletişim kuramıyorlardı. Beuys, 1961'den okuldan çıkarıldığı 1972 yılına kadar Düsseldorf Sanat Akademisi'nde 300'den fazla öğrenci yetiştirdi. Sanatsal arayışlarından bağımsız, kendini bir eğitimci olarak gören sanatçı, öğrencilerini de kendi yollarını bulmaya teşvik etmesiyle biliniyor. Gelenekselin dışındaki tartışmalı, hatta kışkırtıcı öğretim yöntemleri, öğrencileriyle verimli bir diyaloğa girmesini sağlayan konuşmalar ve ortak eylemlerden oluşuyordu. Pedagoji felsefesini bürokrasiye ve stotikoya meydan okumak üzere formüle etmişti. Belki de en önemlisi, bireyin özgürlüğüne yer vermeyen, katı bir müfredat izleyen, geleneksel didaktik öğretim yöntemlerine karşı çıkıyordu. Boyce'un yapıtları sanat pazarı için üretilmemiştir. Çünkü o, yaşamı boyunca ürettiklerini tek bir yapıt olarak düşünmüştür. Boyce, hayatını giderek kendinin belirlediği bir oyuna çevirmiştir. Sanatı oynar. Ona göre hayatı iyileştirecek, insanı kurtaracak olan sanattır. Boyce'un eseri bir bakıma kendisidir. Ölümüyle birlikte tamamlanmış bir hayattır. Şimdi Boyce'un sesinden bir parça dinleyeceğiz. Ya ya ya ne ne ne. Joseph Beuys. Ya ya ya ya ya. Ne ne ne. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Ne ne ne. Ya ya ya ya ya. Ya. Ne ne ne ne ne. Ya ya ya ya ya. Ne ne ne ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay. Ne ne ne ne ne. Ya ya ya ya ya. Ne ne ne ne ne. Ya ya ya ya ya. Ne ne ne ne ne. Ya ya ya ya ya. Ne ne ne. Ya ya ya ya ya. Ne ne ne ne ne ya. Ben suçlu olduğumuzu söylüyorum. Dünyanın durumu insanlık suçudur. Ve bütün bu olaylara ben de dahilim. Fakat bununla birlikte bilinçteki tembelliğin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Bunun için direncin ve yaratıcılığın güçlerini yeni gezegenler arası bir varoluş oluşturmak için harekete geçirmeye uğraşıyorum. Yalnızca yeryüzünde değil, gökyüzünde de. Joseph Beuys. Joseph Beuys, insanın doğayla ilişkisi üzerine eğilerek, uyarıcı nitelikteki çalışmalarıyla toplumun sağaltımını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Beuys'un sanatsal bakış açısını sosyal heykel kavramı özetler. Sosyal heykel, yaşadığımız dünyayı nasıl biçimlendirdiğimiz ve şekillendirdiğimizdir. İnsanın ve veya bir insan edimi olarak sanatın, dünyayı yeniden biçimlendirebilen bir işlevi olmalıdır. Bu çerçevede her insan sanatçı ve her düşünce plastik bir anlama sahiptir. Çünkü değişim düşüncede başlar. İnsan, düşüncesiyle, duyarlılığıyla, istemiyle heykeldir. Kendini kuran, kendini yapan bir heykel. Düşünerek yarasını bulur, duyarak bu yarasını kavrayıp iyileştirmeye çalışır, istemiyle de tarihi perspektif içine alır. Beuys'a göre her insan sanatçıdır. Bu düşüncenin temeli, her insanda yaşamı oluşturan belirleyici bir unsur olmasından ileri gelen yaratıcı bir potansiyel olduğu savıdır. Buna göre, denilebilir ki sanat, insanın düşüncesi ve eylemiyle yaşamı dönüştürmede etkin biçimde kullanabileceği yaratıcı potansiyel enerjiyi açığa çıkarır. Beuys, bildirisinde sanatı, insan düşüncesi ve eylemi olarak tanımlar. Dünya, çağın toplumsal ve siyasal kısıtlamalarına karşı eylemde bulunmalıdır. Bu nasıl gerçekleştirilebilir? Beuys, Almanya'da yüksek öğretim sorumlularını ve parti yöneticilerini bu sorunlarla savaşmaya çağırdı. Ama onun asıl çağrısı, dünyanın insan yaratıcılığı konusundaki anlayışsızlığına, kısıtlayıcılığına karşı savaş açılması doğrultusundaydı. Ona göre, kullanılmayan yaratıcılık saldırganlığa dönüşüyor, çevresinde de yaratıcılığın sürekli olarak yatsındığını görüyordu. Beuys, kendi yaşadıklarıyla ve herkesin yaşantı ve durumuyla ilgili simgesel nesneler ve çevreler yaratabiliyordu. Joseph Beuys ve 7000 Meşe. Beuys, sanatı bireyin, toplumun ve aynı zamanda da doğanın iyileşmesi için kullanılabilecek etkin bir araç olarak görüyordu. Beuys'un kendi sanat tanımına yönelik fikirlerini gerçekleştirme olanağı bulduğu heykeli, 1982 yılında yapılan, 7. Dokumenta için tasarlanan ve hızlı endüstrileşme sonucunda ekolojik yapısı tahrip olan Kassel şehrinin tekrar ağaçlandırılmasını amaçlayan 7000 Eichen, 7000 Meşe projesidir. Heykelin gerçekleştirildiği 7. Dokumentaya gönderme yapan 7 sayısının katı olan 7000 sayısının seçilmesi, Beuys'un sosyal heykel projesinin bir parçası olarak yapıtın yararlılığını ve etkisini daha geniş bir alanda göstermesini sağlamak içindir. Ekolojik sorunlara olan duyarlılığı arttırmak için yapılan ve tüm dokumenta tarihinde de özel biriyle olan çalışma, Beuys'un sosyal heykel kavramının en büyük ölçekli uygulamasıdır. Sanatçı, 7000 Meşe'nin günlük çalışmayı, insanların yaşamını kapsayan bir heykel olduğunu ve sanatın genişletilmiş tanımı olarak adlandırdığı kavramı, sosyal heykel sanatını örneklendirdiğini belirtir. Tüm Kassel halkının ağaç dikerek heykelin oluşumuna katılması amaçlanmıştır. Büyüyüp gelişen ağaçlarla heykel, sürekli değişim halinde olan, zamana temellenmiş bir heykeldir. Beuys'un seçtiği ağaçların %60'ını meşe oluşturuyordu. O, meşe ağacını özellikle seçmişti. Çünkü bu, büyümesi yavaş gelişen ve uzun bir zamana yayılan bir türdü. Ağaçların geri kalanını ise kestane, karaağaç, alıç, keçi boynuzu, akasya, akçaağaç, ceviz gibi 15 farklı tür oluşturuyordu. Beuys'un 7000 Meşe projesi, Kassel şehrinde yaşayan kimi insanları da rahatsız etmiştir. Dokumentanın açılışından önce bazı insanlar bazalt kütlelerin üzerine pembe boya dökmüşler, dikimi yapılan fidanlara zarar vermişlerdir. Kimilerinin de bu projeyle şehirde araçlara ait park yerlerinin azalacağı yönünde garip protestoları olmuştur. Bu durum, insanın kendi çıkarına olan bir konuda bile kimi zaman neden dar düşündüğünü göstermesi bakımından toplumdaki kimi bireylerin yeniliğe, değişime direnen tutuculuğunun ilginç bir örneğidir. Beuys, bu projeyle ekolojik dengenin endüstriyel kirlenme ile tahrip olma sürecini şehrin farklı yerlerine dikilen fidanların yanına yerleştirilen durağan bazalt kütlenin katılığıyla hatırlatmaktadır. Sanatçı, bu projeyle ayrıca Kassel şehrinde endüstriyel kirlenme sonucunda Kodaikeia maldivica ve Cocos nucifera isimli farklı türe ait ağaçların da soyunun tükenmesine dikkat çeker. Tüm Kassel şehrini içine alan projeyle bir bazalt taşı satın alan, fidanın da nereye de dikildiğinin bilincine vararak ağaçla bütünleşmiştir. Vurgulanan nokta, gezegenin ekosistem bütünlüğü tahrip olursa yaşamın ortak mutluluğunun da engelleneceğidir. Her iki nesnenin de bu yeryüzüyle hem geçmiş hem de gelecek zaman kavramı içinde bağlantıları vardır. Bazalt, yer kürenin içindeki akışkan magmanın katılaşması ile gezegenin geçmişine bir gönderme niteliğindedir. Buna karşılık meşe ağacı ise organik yapısıyla, sürekli gelişim içinde olmasıyla geleceğe uzanan bir nesnedir. Geçmiş ve gelecek yan yanadır. Boyce politik bağlılığının bir parçası olarak bir pop şarkısı seslendiriyor. Şimdi onu dinleyeceğiz. Joseph Beuys, Sonny Shot Reagan. Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert, da kommt Reagan, bringt Waffen und Tod und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, Atomkrieg ja, bitte doch und da. Auf Polen, Mittler Osten, Nicaragua, er will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Auf Rakete muss Rost. Er will die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen. Doch dein Krieg um hirnverbrannte Ziele, der läuft nicht wegen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russenhass an deinen Strahlenregen. Mensch, Glitterfest, der Film ist aus, nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Kriegern die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Kriegern die Pest. Dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie, but the people of the States don't want it, nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. İçimden geçerek uçar kuşlar, sessizce. Ah, ben ki büyümek isterim. Dışarıya bakarım ve içimdeki ağaç büyür. Böylece ağaç her zaman büyümeye yazgılıdır. Bir yazgıyı çevresine yayar. Ağaç çevresini saran şeyi de büyütür. Rilke. Dünyayı iyileştirme aygıtı olarak sanat. Çevre kirliliği bizim içimizde de bir kirlenmeye yol açıyor. Umut, ütopik ve yanılsama olarak bildiriliyor ve vazgeçilmiş umutlar şiddete neden oluyor. Yani insan tavşan öldürüyor. Ama aynı zamanda toprağı, ormanları ve bunların üretim biçimlerini de öldürüyor. Esas olarak dünyanın yaşam çizgilerine zarar veriyor. Ekolojik sorun da budur zaten. Doğanın insanın bir organı olduğunu, insanın bu organları olmadan yaşayamayacağını anlarım. Joseph Beuys. Beuys, sanat eserinin sadece estetik, form, renk, ışık gibi öğelerle değerlendirilmemesi ve aslında sanatın madde üzerine aktarılmış düşünce, iddia, tez, isyan, sorgulama formları da olması gerektiğini vurgular. Nasıl ki bir taşı yontarak ortaya bir heykel çıkarabiliyorsak, toplumu da bu şekilde beslenen bir sanatla yontarak iyileştirebileceğimizi iddia eder. Bu bağlamda Beuys artık bir simyacı olarak algılanabilir. Simyacılara göre madde, Beuys'a göre ise toplum hastadır. Ve eğer iyileştirilebilirse ortaya altın çıkar. Simyacı Beuys, kirli ve hasta olanı, arınmış ve mükemmel olana dönüştürmeyi amaçlar. Bu süreç sanatın kendisidir. Beuys'a göre sanat, ruhu okşayan, göze hoş görünen estetik bir değer değil, insanı şaşırtan, şoka uğratan, bazen iğrendiren,